alt i livet har været med mig. Tænk hvor meget jeg har fået. Jeg kan ikke mindes, jeg har savnet noget. Har jeg haft en del små sår, er de hurtigt blevet glemt, mens de lyse timer altid bliver gemt. Tjener penge, så det strækker til at have det rigtigt vel i det job, jeg trives med, hvor jeg er mig selv. Jeg har venner, jeg kan gå til, der vil hjælpe mig på vej. Og den kvinde, som jeg elsker, elsker mig. Noget i stjernerne kunne tyde på, lykken følger mine år. Spørger mig selv, hvor længe det vil gå. Tænk, hvor lidt man dog forstår. Jeg har set så meget dejligt, egentlig aldrig kendt til had. For det meste har jeg altid været glad. Der er dem, der synes om mig, og min omgangskreds er fin. Og familie at komme hjem til, som er min. Livet kan jo være uheldigt, for så mange kan man se. Mange har så sjældent årsag til at leve. Jeg har ikke gjort noget særligt for at få det, som jeg har. Jeg har heller aldrig fundet noget svar. Noget i stjernerne kunne tyde på, lykken følger mine år. Spørger mig selv, hvor længe det vil gå. Tænk, hvor lidt man dog forstår. La la.